الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد محمد الله سبحانه وتعالى كذلك كون بسلنا سلامكم تومي صلى الله عليه وسلم نكوسيني فمن ينكوسي نفسي وكتيكم غوب الله سبحانه وتعالى عباد الله فقد جاء في الكتاب والسنة الأمر باتباع ما شرعه الله ورسوله والنهي عن الابتداع في الدين حقيقة يمكوجة كتك القرآن نسنة دمتم صلى الله عليه وسلم أمري يقفوات يالي أبا الله سبحانه وتعالى أما يفنك وشريا كذلك كفوات يالي أبا يمتم صلى الله عليه وسلم أما يفنك وشريا والنهي عن الابتداع في الدين كذلك يمكوجة في القرآن بلبيتك حديث دمتم صلى الله عليه وسلم مكتازو يكفجزوا كتك دين قال الله تعالى عم سمع الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سمع محمد وأنبيه إكيوة قرنيني نمتين الله سبحانه وتعالى ما فين يقولي بعثي nifuateni mimi Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni Allah katika hii aya akaweka wazi kwamba mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala hayawezi kuthibitika kwa mtu isipokuwa mpaka pale atakapokuwa ni mwenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka pale atakapokuwa ni mwenye kujifunga na yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja nayo ambayo ameagizwa na Mola wake عز في علا وعز في آل السماء وقال الله تعالى نعم سمع الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم نفواتيني يا لأبا يمترهم شكوين نقطوكم ملوين فواتيني يا لأبا يمكوين كتك كتابة ملوين سبحانه وتعالى يا لأبا يمكو كتك قرآن وقال تعالى نعم سمع الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيما نا حقيقة هين جيام إلينيوكا فاتبعوه إفوتين ولا تتبعوا السبل wala msifuate vijia, fatafarraka bikum an sabili, hivyo vijia vikakuachanisheni na njia yake Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi kwa waja wao ni wenye kufuata njia iliyonyooka na dini ya Kiislamu au ni kitabu na sunna, na wala wasifuate vijia vingine ambavyo itakuwa ni sababu ya wao kuacha njia ya Mola subhanahu wa ta'ala. Waqala Allah ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, falyanzari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, na wajihadhari wale ambao wanakhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wasije wakapatwa wao na fitna, kadhalika isije kuwapata wao adhabu iumizayo. Hizi aya zinaonyesha namna ambapo sisi tunapotakikana kufuata yale ambayo yako katika Qur'an, kadhalika yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuja nayo. Wakalikala nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, na hakika amesema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, inna aslaqa alhadith kitabullah, hakika maneno ya kweli ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na uongofu uliokuwa bora ni uongofu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sharra al-umur muhtathatuha, na shari ya mambo ni yale mambo ambayo yamezushwa na kuegemezwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال صلى الله عليه وسلم نعم سيمن تم صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يولي امباي اتكي زوا كتك جبلتو هيد لديني جابو امبالو حاليكو حالينا اسيني كتك ديني بس يلو جابو لتقوى للني قرنجي توقواك. وقال صلى الله عليه وسلم نعم سيمن تم صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, mwenye kufanya amali yoyote ambayo haiko katika jambo letu la dini, basi jambo hilo litakuwa ni lenye kurejeshwa kwake. Hizi hadithi zinaonyesha namna ambavyo sisi tunapotakikana kufuata mwenendo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hizi hadithi zinatutaka sisi kukaa mbali na kila jambo ambalo halina asili katika dini yetu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, قد اكمل الله هذا الدين, حقيقه الله سبحانه وتعالى amekamilisha hivi هذا الدين لا يحتاج الى الزياده, hili haihitaji ziada, kila kitu ambacho watu wanachokihitajia tayari kiko ndani ya dini. Kwa hiyo hakuna sababu ya watu kuleta mambo ambayo hayako katika dini, hali ya kuwa dini tayari imeshatimia na vile vitu ambavyo watu wanavihitajia katika dini Allah subhanahu wa ta'ala ameshavikamilisha. Kama Allah ta'ala amesema, Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimekukamilisheni dini yenu na nimetimiza neema zangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa ni dini yenu. ولم يمشي النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد اكمال بلاغ هذا الدين, نحكوفا متوم صلى الله عليه وسلم اسبقوا بعد يكتميز مسكي شهيدين, ولم يترك شيئا نحجاشا كيف تشوت كيره, ما من خير الا دل امته عليه, حكونا جمبر الله لخير اسبقوا متوم صلى الله عليه وسلم عمجوليش امواك جوه جلو جامبو, وما من شر إلا حذرها منه, نحكونا جمر الوات الأشاري إسفقوا أمتم صلى الله عليه وسلم عامي وتهذريش أمواك كتقانا نهلو جام. ومن أمور شر التي حذر أمته عنه البدع, نكتبت أبو أمتم صلى الله عليه وسلم عامي تهذريش أمواك نبدع. قال صلى الله عليه وسلم عامي سمى أمتم صلى الله عليه وسلم, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, نا جيوكين بار جيوكوشين جيتنجيني نمامبو يوزوشي كسبابو حقيقة كلا جامبو أمبالو لمزوشو لبدعة نا كلا بدعة نيوبوتيد نا كلا بدعة نيوبوتيد. وفي رواية وكل بدعة في النار وكل ضلالة في النار نكلا وقتابه نكتك موته. هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم anatutaka sisi tukae mbali na kila jambo ambalo limezushwa na kuegemezwa katika dini, kwa sababu hilo jambo halina kheri bali ndani yake kuna shari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ni wa iyyakum lima feehima min al ayati wal hikma aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا. يعني وجه الله nakuhusiani pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katika Qur'ani anasema hakika wamefaulu wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yani waja wa Allah, wa min albid'i, na miongoni mwa bid'a ambazo tumesema kuwa ni shari na ni katika vitu ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha umma wake, al-ihtifal bi dhikra al-maulid an-nabawi, ni watu kusherehekea kukumbuka kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha al-amru mamnu'un fi shari', na hili jambo la watu kusherehekea kukumbuka kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo ambalo limekatazwa katika sheria, wa mardudun, na ni jambo lenye kukataa, ni jambo lenye kurejeshwa na ni jambo lenye kukataliwa. Lianahu min albid'i wa annahu min ash-sharr, kwa sababu hili jambo ni katika bid'a na hili jambo ni katika shari. Kwa nini bid'a iwe ni yenye kukataliwa? Kwa nini jambo hili la maulidi tuseme kuwa ni jambo ambalo ni lenye kukataliwa na ni jambo ambalo lisilokubalika na ni shari? Al-amru al-awwal, jambo la kwanza linaloonyesha kwamba maulidi ni jambo lenye kukataliwa na ni jambo ambalo limekatazwa, annahu lam yakun min sunnati ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wala min sunnati khulafa'ir rashidin, kwa sababu hili jambo la kukumbuka kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam halikuwa katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wala sunna za makhalifa wake wa ungofu. Wakati kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid, ni juu yenu kushikamana sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu ambao wako sawa sawa baada yangu mimi, shikamaneni na hizo sunna kwa meno ya magego, yani shikeni hizo sunna kisawa sawa. Wa kullu ma lam yakun min sunnatihi sallallahu alayhi wasallam wa sunnati al-khulafa fa huwa bid'atun, na kila jambo ambalo halikuwa katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam wala sunna za makhalifa wake hilo jambo ni jambo la bid'a. In udhifa ila ad-din, kama hilo jambo litakuwa ni lenye kuegemezwa katika dini. Na hakuna mashaka watu ambao wanasherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hili jambo wao wanahesabu kuwa ni jambo la dini na wenyewe wanahesabu kwamba wanapata thawabu. Kwa hiyo wameegemeza katika dini jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam halikuwa katika mwenendo wake wala halikuwa katika mwenendo wa maswahaba zake. Al-amru thani, jambo la pili ambalo linaonyesha kwamba maulidi ni jambo la shari na ni katika bid'a, annahu ahdathahu shi'atu al-fatimiyyun baada al-qurun al-mufaddala, hili jambo la maulidi walizua mashia ambao walikuwa wanasibishwa kwa Fatima baada ya zile karne bora, liifsadi din, na lengo lao lilikuwa ni kwa ajili ya kuharibu dini. Walau kana khaira, na lao haya maulidi ingekuwa ni kheri, la sabaka na sahaba tu ilehi, wangetutangulia masahaba kuhusiana na swala maulidi na kusherehekea na kufanya yale ambayo leo watu wanayafanya. Lakini kwa kutokuwa katika mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kutokuwa katika mwongozo wa makhalifu wa uongo, ili kuonyesha kwamba hili jambo halina kheri kwa Uislamu, kwa sababu kama kweli lingekuwa ni jambo la kheri, lazima maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao walikuwa mstari wa mbele kufanya yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo wangefanya. Lakini kwa wao kutokufanya, ili kuonyesha kwamba ni jambo ambalo ni katika mambo ya shari. Al-amru thalith, jambo la tatu ambalo linaonyesha kwa hili jambo la bid'ah, hili jambo la maulidi ni jambo la bid'ah, vile vile ni katika mambo ya shari, fil ihtifal bi munasabati maulidi an-nabi sallallahu alayhi wasallam ittihamu ar-rasul bi annahu lam yubayyin lin-nas dinahu. Hakika katika kusherehekea mnasaba wa kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna kumtuhumu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye hajabainishia watu dini yao. Kwa sababu kama ingekuwa yeye amefikisha dini sawa sawa na amebainishia watu dini yao, basi lazima ingekuwa amewabainishia watu na kuwawekea watu wazi swala la kusherehekea maulidi ya kuzaliwa kwake. Sasa kwa kuto yeye kufanya jambo hili, baadaye wakaja watu wakaweka mnasaba wa kusherehekea kuzaliwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo panapatikana tuhuma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye hajafikisha dini kwa watu kama inavyotakikana na hajawabainishia watu dini yao. Qala al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, amesema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtara'a fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qala ar-risal, yule akizua katika Uislamu bidaa yoyote akaiona kuwa hiyo bidaa ni nzuri, itakuwa amedai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amefanya khiana ya kufikisha dini, hajafikisha dini kama vile inavyotakikana. Kisha katika fatrau in shi'tum, someni ikiwa mtataka, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum liislam dina, leo nimekamilisheni neema zangu kwenu na zile neema zote nimezitimiza kwenu, na dini yenu nimeshakutimizieni na nimeridhia Uislamu kuwa ni dini yenu. Kwa hiyo dini inaonyesha kwamba imetimia, na Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka wazi hilo katika Qur'an. Kwa hiyo anapokuja mtu sasa na kufanya jambo lolote la bid'a, na miongoni mwa bid'a pamoja na maulidi, huyo mtu itakuwa amedai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama hajafikisha dini bila inavyotakikana kufika kwa watu. Kwa hiyo itakuwa amemtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba kuna vitu ambavyo hajafikisha kwa watu, na hii ni dhambi kubwa na ni madai ya batili. Na hakika mtu mwenye kuyafanya haya anafanya jambo ambalo lisilokubalika katika dini ya Kiislamu. Al-amru rabi, jambo la nne linaloonyesha kwamba kusherehekea maulidi ni katika mambo ya shari, fil ihtifal bi munasabati al-maulid an-nabawi, katika kusherehekea kwa mnasaba wa kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tashabbuhun bin nasara, kuna kujifananisha na Wakristo, li'annahum yahtafiluna bi dhikra maulid al-masih alayhi salam, kwa sababu wao wanasherehekea kuzaliwa kwa Yesu alayhi salam. Watashabbuhu bihim muharramun, na watu kujifananisha na Wakristo na wengine katika watu wa mila zingine, hili jambo ni jambo la haramu. Fafila hadithi annahi wa ani tashabuhi bil kuffar, imekuja katika hadithi makatazo ya watu kujifananisha na makafiri. Wal amru bi mukhalafatihim, na imekuja amri katika hadithi ya kuwakhalifu makafiri. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man tashabaha bi qaumin fa huwa minhum, yule akijifananisha na watu basi yeye ni katika wao. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khalifu al-mushrikina wa khalifuni washrikina wala siyama fi ma huwa min sha'air dinihim, hasa hasa katika yale mambo ambayo ni nembo ya dini yao. Swala kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam si jambo la dini ya Kiislamu, kwa sababu halikuwa maarufu katika zile zama tatu bora. Bali kama ingekuwa ni jambo ambalo linawafanya watu wapate thawabu, lazima Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa amelibainisha. Isipokuwa ni jambo ambalo limefanywa na makafiri, Waislamu ambao wanafanya kitu kama hiki wakaiye kutoka kwa makafiri, na haifai mtu kuiga makafiri, bali tikana Muislamu katika maisha yake au ni mwenye kuwakhalifu makafiri. Kwa nini? Kwa sababu haifai kwa namna yoyote ile Muislamu kujifananisha na kuwaiga wasiokuwa Waislamu. Al-amru al-khamis, jambo la tano ambalo linaonyesha kwamba watu kusherehekea maulidi ni bid'a na ni jambo la shari. Anna al-ihtifala bi dhikra al-maulid, hakika kusherehekea kukumbuka kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma'a kaunihi bid'atan, pamoja na kuwa kwake ni bid'a, watashabbu hadhi bil kuffar au bin nasara, na kujifananisha na makufari au wakristo, fa huwa kadhalika wasilatun ila al-ghuluwi wal mubalagha fi ta'zimihi. Swala hili la kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wasila ambao unamfikisha mtu katika kuvuka mipaka ambayo imewekwa kisheria, kadhalika kufanya mubalagha katika kumtukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta yufdi ila du'aihi, mpaka nafikia hali watu wanakuwa wenye kumwomba Mtume sallallahu alayhi wasallam walistighathati bihi, na kutaka ulinzi kwake min dunillah, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile wanavyosema katika hizo maulidi na kama vile wanavyoimba katika kasida zao na yale maneno wanayozungumza, kuna kuvuka mipaka katika kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na swala la mtu kuvuka mipaka katika kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume mwenyewe ameshatahadharisha, faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam, msinisifie mimi kama vile ambavyo Wakristo walikuwa wamemsifia Isa ibn Maryam. Walimsifia Isa ibn Maryam mpaka wakafikia hatua ya kumuita ni mtoto wa Mungu, wakafikia hatua ya kumuita Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wao walivuka mipaka ya kumsifia mpaka wakafikia yale waliofikia. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na hilo ndio akawakataza Waislamu kwamba msinisifie kama vile ambavyo Wakristo walikuwa wamemsifia Isa ibn Maryam. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo la Waislamu kuvuka mipaka ambayo imewekwa katika sheria. Faqala sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fid din, jiepusheni na kuvuka mipaka katika dini. Kwa hiyo watu wanapokuwa wanaacha wasafia, wanapokuwa wanaacha ile dini ya sawasawa, hakuna mashaka, ima watafanya jafaa, ima watafanya ghuluu. Watakapokuwa wamefanya ghuluu, watakuwa wamevuka ile mipaka ambayo imewekwa kisheria. Kwa hiyo badala ya kuingia katika kheri, watakuwa ni wenye kuingia katika shari. Kwa maulidi ambayo watu wanakuwa wanasherehekea kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama wenyewe wanakuwa wanadai kuwa ni kheri, hakuna kheri, bali hilo jambo ni shari, bali ni katika vitu vya kuwafanya wao ni wenye kupata madhara. Kwa Muislamu ambaye yeye hataki kuingia katika madhara, haitakikani kushiriki kwa namna yoyote ile kitu ambacho kinachoitwa kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا في دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا